به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و او را می آزماییم. بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم. ما راه را به او نشان دادیم. خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس. ما برای کافران زنجیرها و قلها و شعله های سوزان آتش آماده کرده ایم. به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است. از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با این که به آن علاقه و نیاز دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند و می گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم. ما از پروردگارمان خائفیم در آن روزی که عبوس و سخت است. به خاطر این عقیده و عمل خداوند آنان را از شر آن روز نگه می دارد و آنها را می پذیرد در حالی که غرق شادی و سرورند و در برابر صبرشان بهشت و لباس‌های حریر بهشتی را به آنها پاداش می‌دهد. این در حالی است که در بهشت بر تخت‌های زیبا تکیه کرده‌اند، نه آفتاب را در آنجا می‌بینند و نه سرما را. و در حالی است که سایه‌های درختان بهشتی بر آنها فرو افتاده و چیدن میوه‌هایش بسیار آسان است. و در گرداگرد آنها ظرف‌های سیمین و قدح‌های بلورین می‌گردانند، پر از بهترین غذاها و نوشیدنی‌ها. ظرف‌های بلورینی از نقره که آنها را به اندازه مناسب آماده کردند و در آنجا از جام‌های سیراب می‌شوند که لبریز از شراب طهوری آمیخته با زنجبیل است. از چشمه‌ای در بهشت که نامش سلسبیل است و بر گردشان برای پذیرایی نوجوانانی جاودانی می‌گردند که هرگاه آنها را ببینی گمان می‌کنی مروارید پراکنده است و هنگامی که آنجا را ببینی نعمت‌ها و ملک عظیمی را می‌بینی. بر اندام آنها بهشتیان لباس‌هایی است از حریر نازک سبز رنگ و از دیبای ضخیم و با دستبندهایی از نقره آراسته است و پروردگارشان شراب طهور به آنان می‌نوشاند. این پاداش شماست و سعی و تلاش شما مورد قدردانی است. مسلماً ما قرآن را بر تو نازل کردیم، پس در تبلیغ و اجرای حکم پروردگارت شکیبا و با استقامت باش و از هیچ گناهکار یا کافری از آنان اطاعت مکن و نام پروردگارت را هر صبح و شام به یاد آور و در شبانگاه برای او سجده کن و مقداری طولانی از شب او را تسبیح گوی. آنها زندگی زودگذر دنیا را دوست دارند در حالی که روز سختی را پشت سر خود رها می کنند. ما آنها را آفریدیم و پیوندهای وجودشان را محکم کردیم و هر زمان بخواهیم جای آنان را به گروه دیگری می دهیم. این یک تذکر و یادآوری است و هر کس بخواهد با استفاده از آن راهی به سوی پروردگارش برمی گزیند و شما هیچ چیز را نمی خواهید مگر این که خدا بخواهد. خداوند دانا و حکیم بوده و هست و هر کس را بخواهد و شایسته بداند در رحمت وسیع خود وارد می کند و برای ظالمان عذاب دردناکی آماده ساخته.